Ega dela eta. Bueno, eta zu Maialen noiztik ari zea prestatzen? Hau bigarren urtea da. Ia ekainean da irailean aurkeztu nintzen da aurtengoan lortzea espero dut. Orduan hirugarrenean ateratzea espero duzu, ezta? Bai, halaxe da bai. Eta zu Mikel noiztik sartuta mundu honetan? Bueno, ni aurten hasi naiz eta egia esan ez daukat inungo itxaropenik. Oso zaila iruditzen zait, egunero lau ordu ematen dut prestakuntzan, baina aterako dudan, ba, ez dakit, ez dut uste bintzat. Bueno, honezkero entzule jakingo dute, noski gaur zeren inguruan arituko garen solasean. Ega da, jakina, ditxosozko agiria, hainbeste jenderi burua uste galantak sortarazi dizkiona. Maialen eta Mikel, batzuen iritziz, ega euskalduna izatearen froga da. Zer diozue honen inguruan? Beno, ni hasiko naiz. Bai, bai. Ba, ni ez naiz iritzi berekoa. Nire ustez ega azterketa asmatu zutenek, ez zuten ezer frogatu nahi. Oztopoa jarri baizik. Gainditzetase ikusi besterik ez dago. Urtez urte gainditzen dutenen kopurua nahiko beretsua da. Eta zer dela eta? Ba, nire ustez gobernuak euskara benetan bultzatu nahiko balu beste zerbait egingo luke. Jendeari euskara ikasteko klaseak doainik jasotzeko aukera eman, sentsibilizazio kanpainak, lagundu egingo luke eta ez orain ari den bezala ba traba jarri. Oso no. Baina adartati joan gabe, zu Maialen ados altzaude lehen esandakoarekin. Ega euskalduna izatearen froga alda. Bueno, ni alde batetik guztiz ados nago Mikelek esan duen guztiarekin, baina nire ustez ega bai da baliagarria euskalduna zarela frogatzeko. Biztan da ez lukela bide bakarra izan behar, ados. Baina argita garbi dago gaur egun froga besterik ez dagoela. Hori ez da egia. Gaur egun gobernuak bestelako frogak erabiltzen ditu bere langileen maila frogatzeko, perfilak ero dauke izena. Gainera, bere langileekin besterik ez ditu erabiltzen. Zer dela eta orduan guk ega froga txatxu hori gainditu behar. Mikelek lehen ega zailegia dela aipatu du, zuk ere ala uste alduzu, Maialen. Bueno, egia da ez dela bat ere erraza, eta prestaketa aldeti denpora asko eskatzen duela, baina nire ustez ala behar du. Ezin daiteke uka ega prestatzen den bitartean ikaragarri ikasten dela. Niri behintzat ala gertatu zait, eta naiz da orain arte gainditu ez dudan, enaiz da muain beste ordu sartu izanaz. Benetan merezi du, nire ustez. Jakina ikasiko zenuela, baina zer ikasten da. Ba, oposaketetan bezala, azterketa bat pasatzen ikasten da, eta ez benetan euskara. Nire ustez euskara zerbait zabalagoa da, eta kasu asko ezagutzen dut, ba, titulua atera dutenak eta gero eguneroko bizitzan euskara saritzeko gai ez direnak. Beraz, ba, zakurraren putza ikasten da, azterketa madarikatu hori prestatzen. Bueno, hori gidatzeko karneta ateratzea bezalakoa da. Karneta izateak ez du bermatzen gidatzen dakizunik. Esperientziarekin ikasten da, ez da? Gainera, ega gaur egun ezinbestekoa da. Edozein lanetarako eskatzen dute, beraz, atera beste remediorik ez dugu izango. Ba, hori daba nik zilegi ikusten ez dudana. Bueno, zuen iritziz, zein lanetarako eskatu beharko lukete ba, ega titulua? Nire iritziz, ez liekete langile guztia eskatu beharko. Lan guztiak desberdina baitira. Biztan da, ez dela gauza bera irakasle edo atezain aritzea. Nik bigarrenari ahozko proba ba baino eniok egingo. Baina irakaskuntzan aldiz, bai, hor bai, ezinbestekoa iruditzen zait. Ba nik, irakaskuntzan aritzen direnei, horrei ere ez niek eskatuko. Ez dakit, bizitza osoan zehar euskaraz bizi izan den irakasle bati behintzat ez nioke eskatuko. Nire ustez, honek nahiko ongi frogatuko luke euskalduna dela. Gainera, hor beste kontu bat ikusten dut. Klaseak orain arte gazteleraz eman dituztenei ez diete gaztelera titulurik eskatu. Orduan, euskararena zergati bai. Haze konparazioa. Beno, sentitzen dut, baina denbora agortu egin zaigu. Gustura arituko ginateke luze gai honi buruz berriketan, baina albistegiari tarte egiteko garaia iritsi da. Mikel eta Maialen, Maialen eta Mikel, zorte hon izan dezazuela. Eta ega proban, eta noski Maialen, aipatu duzun bezala, prestatzen ari zareten bitartean asko ikas dezazuela. Mila esker. Bai, bai, iagian. Ia.